Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya eyyühellezine amin ettequllaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyühennasu ettequ rabbakum lezî khalakakum min nefsin vahide ve khalaka minha zevceha ve bethe minhuma ricalen kethiren ve nisa. Ve ettequllaha lezî tesâelune bihi vel erham innallaha kâne aleykum rakîba. Ya eyyühellezine amin ettequllaha ve kulû kavlen sedîde yuslih lekum amalekum ve yâfir lekum zunûbekum. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اَمَّا بَعْدُ فَاِبَادَ اللّٰهِ اِنَّ اَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Muhtemeldir ki dersimiz kaydedildiği için dersimize gelmeyen arkadaşlar tarafından da ders dinleniyor. Son zamanlarda özellikle Ümmül Kur'an'ın mail adresine yine bir vesileyle muhtelif arkadaşlar kanalıyla şöyle bir soru şahsıma tevcih ediliyor ya da şöyle bir müşkilat sunuluyor. O da şu: hocam derste hacet hutbesinden sonra söylemiş olduğum dersimizde Peygamber aleyhissalatü vesselama salatu selamla başlayalım cümlesinin camilerde sallu ala rasulina Muhammed, evet, Peygamber aleyhissalatü vesselama Muhammed'e salatu selam getirin demekten ne farkı var? O da bid'at, bu da bid'at. Tabii bir saatlik, bir buçuk saatlik ders limitinde haliyle derse başlanılan cümle bu olunca tabii birilerinin nazarını çekiyor, iltifatını çekiyor. İnşallah o konuyla alakalı gerekli açıklamayı hem Ümmül Kur'an'ın kendi sitesinde yapacağım. Hem de bununla alakalı bilahare inşallah ileriki derslerde, şimdi değil, bilgi vereceğim. Şu anda rahatsızım. Çok fazla uzatmak niyetinde değilim. O bakımdan yani derslerin içinden cımbızla bazı şeylerin çekilip böyle fitnevari bir şekilde ortada yayılması bir kere selefi menhece uygun değil. Yani bunlar yanlış şeyler. Bizler çok şükür şer'i ilim tahsil ettik. Neyin bid'at, neyin gayri bid'at olduğunu biliyoruz ama maalesef fazla selefilik bazen zarar veriyor. Fazla selefilik zarar veriyor bazen. Fazla selefilikten kastım ahlaksız tavırlar, edepsiz tavırlar. Yani ilim halkalarına oturmayan, hadis ehlinin hadisi nasıl tahsil ettiğini bilmeyen insanların tavırları. Bu hususta İbn-i Kayyım da dahil olmak üzere pek çok alimin muhtelif eserleri vardır. Eğer insanlar buralara dönseler, yani bu tür şeylerin mevzubahis dahi edilmesinin hatalı olduğunu görürler. Ama tabii bu bana sorulmuyor doğrudan. Bu bana sorulmuyor doğrudan. Ne yapılıyor? İşte etrafta şaibeli bir şekilde işte hoca derse başlarken camilerdeki bid'atın aynısını derste ne yapıyor? İhtas ediyor şeklinde bazı duyumlar kulağıma geldi. Tabii bir kardeşimiz bunu bana mail olarak atmış. Onu istisna ediyorum. Onu, o müstesna, ama başka çevrelerden de özellikle bana ulaştığı için üstüne basa basa söylüyorum. Dersimize Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selamla başlayalım. Evet. Bab-ı maca'e fi kavlihi azze ve celle ve kellemallahu Musa teklima. Evet. Allah Azze ve Celle'nin ve Musa ve Allah Musa'yla hitapla gerçekten ne yaptı? Konuştu, fermanı hakkında Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelenler. Gelen hadisler babı. İki tane hadisi aldık zannedersem. Üçüncü hadise geldik. Uzun bir hadis. En sıkıştırılmış haliyle 1,5 sayfa. En sıkıştırılmış haliyle 1,5 sayfa. Yani bu şerhi insanı yaşlatan hadislerden. Şerhi insanı yaşlatan hadislerden. İsra hadisi meşhur Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah Azze ve Celle'nin katına çıkması hadisesinden ne yapan bahseden bir hadis. Uzunca bir hadis. Şimdi herkese belli bölümleri okutacağız. Acele etmeyin. Bugün dersimizde şu hadisi güzelce bir okuyalım. Bu hadisi güzelce okuyan Kur'an'ı rahat okur. Bu hadisi güzelce okuyan Kur'an'ı çok rahat okur. Yani burada bu hadisten geçen adam Kur'an'da hayli hayli ne yapar? Geçer. Sadece tecvidi eksik kalır. Sadece neyi eksik kalır? Tecvidi. Onun dışında kıraaten şu hadisi okumayı beceren insan Kur'an-ı Kerim'i kolay kolay ne yapar? Okur. Gökhan, başlayalım seninle. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك يقول الليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة إنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم أيهم جاء Evet. Eyyuhum huve fekale evsatahum ve huve hayruhum fekale ahiruhum huzu hayrahum fekane tilke leylete felem yarahum hatta etavhu leyleten ukra fima yara galbuhu ve tenamu aynuhu ve la yenamu galbuhu ve kezalike el enbiya'u tenamu aynuhum ve la tenamu gulubuhu ve lam yukellimuhu hatta Meyi çek değil mi? فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى تَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ اِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ فَتَوَلَّهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ لَيْكَ فَتَوَلَّهُ فَتَوَلَّهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ فَشَقَّ جِبْرِيلُ مَا بَيْنَ النَّحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَهُ min... Gökhan, acele etme. Yavaş yavaş oku. Acele ediyorsun. Ondan şaşırıyorsun. Yavaş yavaş. Kelime kelime oku. Ha. Gaselehu min ma'i zamzama bi yedihi hatta alqa jawfahu. Thumma utiya bi tastin min zahabin. Fihi thawrun min zahabin muhshawwan imanan wa hikmatan. Bir daha min zahabin. Min zahabin mahşuven evet. İmanen ve mahşuv kelimesi muhşev değil. Mahşuven. Mahşuven imanen ve hikmeten. Fe haşa bihi sabrahu fellegâ dîdehu yani uruga uruga halkihi sümme etbakahu sümme araca bihi ile semâi dünya. Fe daraba baban min ebuâbiha fe nâdâhu ehlu semâi من هذا؟ فقال جبريل قالوا ومن معك؟ قال معي محمد قال وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به وأهلا ويستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يؤلمه فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه آدم فقال مرحبا وأهلا ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا بابن نعمة نعمة ابن بابن نعمة ابن أنت فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يتردان فقال ما هذان النهران يا جبريل قال هذان النيل والفرات unsuruhuma thumma mada bihi fis sema'i fa iza huwa bin nahrin akhara alayhi qasrun min lu'lu'in wa zabarjadin fadaraba yadahu fa iza huwa miskun asfaru qala ma haza ya jibrilu. Tamam, gale Ali devam et. Gale ma haza ya jibrilu qala haza kevseru lezi khabaleke. Bir daha. Khabaleke rabbuke. Sizde khaba mı? Şedde yok mu? Yok. Onu şeddeli yaparsak khabbe'e. Khabbe'e. Daha doğru olur. Khabbe'e. Evet. Khabbe'eleke rabbuke. Evet. Gale hazel kevseru lezi khabbe'eleke rabbuke summa harace bihi ile sema'i saniyeti. Fekaletil melaiketu lehu mislu ma kalet. Misle. Mislu hocam. Burada mislu hocam. Meful. İstemiyor. Meful. Mislu. Mislu ma kalet. Meful, meful. Misle. Meful çünkü. Misle, misle. Melekler ona dediler ki neyi dediler? Aynı misle. Evet. Fekaletil melaiketu lehu misle ma kalet lehu l-ula. Men hâza kale Cibrilu. Kalu ve men ma'ake. Kale Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem. قالوا وقد بعث إليه قال نعم قالوا مرحبا به وأهلا ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. Orada mislin harekesi ne? Fetha mı? Fetha. İşte ilkinde yanlış olmuş. Yani elinizdeki nusaya çok itimat etmeyin. Çok nusaya itimat etmeyin. Onda bazı yanlışlıklar var. Evet. ثم عرج به الى الرابعه فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به الى السماء الخامسه فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به الى السادسه فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به الى السماء السابعه فقالوا له مثل ذلك كل سماء فيها انبياء قد سماهم وأوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم. Nasıl katarsın iki sakini? Eğer z ile sini birleştirirsen. Lem ahfez ismahu. Evet. İltika sakininde ilki kesre olur değil mi? Evet. Katmak da zorunda değilsin ama. Evet. Katmak zorunda değilsin. Katarsan da öyle katacaksın. Ve İbrahim'e fissadiseti ve Musa fissabiati bi tafsili kelamillahi. Bir tafsil mi sizde? Ben de bi fadli kelamillah. Bi fadli kelamihi lillah. Sizde nasıl? İşte nusa farkları. Sizinki Kastellani nusasını esas almış. Ben de bir fadli kelamihi lillah. Evet, burada duralım. Ömer devam et. Es-sabi'ati. Tamam. Fekale Musa. Fekale Musa Rabbi lem azunne en yurfa aleyye ahadun thumma ala bihi fevka zalike bima la ya'lemuhu illa Allah hatta ca'a sidratul muntaha wa nada al-jabbar rabbu izzati. Nada mı ve dana mı? Ve dana. Ve dana. Ve dana. Dana yaklaştı. Nada nida etti. Tarif yok. Yavaş yavaş. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Yavaş yavaş. Acele yok. Ve dana al-jabbar rabbul izzati fetedalla hatta kana minhu qaba qawsani aw adna qawsani mi qawsayni mi elif mi var ya mı var ha qawsani nereden çıktı bizim koymayınca ya var elif yok ki orada Ömer Orada ya ve elif yok. Ayet bu ya. Ayette tarif olur mu? Orada ya var, elif yok. Elif olsa okursun. Bir daha oku. Fetedella. Fetedella hatta kâne minhu qâbe qavseyni ev edne fe evhallahu fîme evhâ ileyhi khamsîne salaten. Salat. Salaten. Ala ümmetike kulle yevmin ve leyletin thumme habata hatta belaga Musa fehtebesehu Musa fekale ya Muhammedu mâze ahide ileyke rabbuke kale ahide ileyye khamsine salaten kulle yevmin ve leyletin kale inne ümmeteke la testati'u zâlike ferci' fel yukhaffif anke rabbuke ve anhum. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك. Siz müdahale etmeyin arkadaşlar. يستشيره في ذلك. فأشار إليه جبريل. Olmadı. Şimdi çek. فأشار. فأشار إليه. فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت. فعلى به الى الجبار. Tamam, orada duralım. Evet. Ekrem abi oku. الى الجبار فقال ذهب مكانه يا ربي. مكانهم مكانهم. مكانه. Feta mı sizde? Nun'un harekesi feta mı? Feta. Onu aynı zamanda damme de yapın. Bir itibarla damme duru. Her ikisi de caiz. Evet. Ya Rabbi hafif anne fe inne ümmeti la testati'u hâzâ fe ve da'a anhu aşra salavatin thumma raca'a ila Musa fe tebesehu fe lem yezel yuraddiduhu Musa ila rabbihi hatta sarat ila hamsi salavat thumma tebesehu Musa indel hamsi. Elif lam olursa sonu ne olmaz? Temin olmaz. Hamsın başında elif lam var. İndel hamsi. Hamsin değil. Başında elif lam olunca temin almaz. Evet. Fekale ya Muhammedu vallahi lakad ravattu beni İsrail'e. Ray o kadar kalın yapma. İsrail'e. İsrail'e. Ra çok kalın değil. Evet. Kavbi ala udna min hâve Edna mı udna mı? Udna. Edna. Yani ismi taftildir o kelime. Yani onu niye üdna yapmış? Artık demek ki yok mu hareket? Yok, şey var. Tamam, Edna, üdna değil. Ha. Evet. Min haza feda'u feterakuhu. Ama alamadık o. Min haza'dan sonrasını ben duymadım. Feda'u bu. Orada F var. Vav'la çekiyor F. Feda'u-hu. F-F-U. Gayn değil son harekesi. Feda'u-fu. Feda'u-fu. Evet. Feda'u-fu. Fu. Fu. İki elif en az. Feterakuhu. Fe ümmetüke el-afu ecsaden. F mi V mi? Evet. Etsaden ve. Guluben ve uhdanen. Ebe. Ebdanen ve ebsaran. Öyle mi hocam? Evet. Ve esma'an. Tamam. orada duralım. Bayram devam et. فَلْيُحَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلَّ ذَٰلِكَ يَلِ تَفِيُّتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جِبْرِيلَ İlâ. Cibrila. İlâ yok mu? İlâ Cibrila. Yuşira aleyhi. Volkan. Vela yekrahu. Tekrar etme. Zalike Cibrilu ferafe'ahu indel haliseti ve gâle ya Rabbi inne ümmeti du'afâ'u edseduhum. Sini çek. Edseduhum ve kulûbuhum ve esmâ'uhum ve ebdânuhum ve hafif anna ve gâle cebbâru ya Muhammedu gâle lebbeyke ve sa'deyke gâle innehu la yübeddelu yübeddelul gavlu ledeyye keme ferattu aleyke fi ümmil kitabi gâle ve kullu ve mi fe mi ve kullu haseneti bi aşri emtâliha fehye hamsune fi ümmil kitabi vehye hamsun aleyke feraca'a ila Musa fekale keyfe fe'alte fekale affefe anna e'tana e'tana bi kulli hasenetin aşra emthaliha gâle Musa kad vallahi rabettu beni İsrail'e ala edna min zâlike feterâkûhu irci' ila rabbike fel yukaffif anke eyden gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Musa kad vallahi esteh yeytu min Rabbi mimme ehteleftu ileyhi gâle fehbit bismillahi gâle bes teygaza vehve fi mescidil haram. Evet. Bir daha dönelim. Değil mi? Musa başla. Şimdi ilk derslere geldiğiniz dönemi hatırlayın. Hadisleri okurkenki performansınıza bakın. Şimdi ilerleme var. Ha. Ama gelmeden önce bir iki sefer muhakkak ne yapılmalı? Okunmalı. Yani 10 dakikanızı almaz. Bugün uzun hadis. Normalde zaten bunun yarısı kadar bile olmuyor. En az iki kere, üç kere okursan çok daha rahat okursun. Evet. Devam. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله شريك ده شريكten شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك يقول ليلة أسرية برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرية مضاف ليلة أسرية برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم أهم هو أيهم هو فقال أولهم أيهم هو sizdeki rivayeti neydi? Yanlış yanlış yok hocam. Evet. Yok. Eyyuhum huve. Yanlış yanlış. Eyyuhum huve. Fekale evsatuhum huve khayruhum. Fekale ahiruhum kudu khayruhum. Fekanet tilken leylete felem yirahum. Hatta etevhu leyleten ufra. Fima yara kalbuhu ve tenamu aynuhu. Ve la yenamu kalbuhu. Ve kezalikel enbiya'u. Tenamu aynuhum ve la tenamu kulubuhum. Felem yükellimuhu hatta ihtemeluhu. فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل فغسل فشق جبريل ما بين محره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ثم أوتي بطست من ذهب فيه ثور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة فحشى به صدره ولغى بيده يعني وروق حلقه ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا فقال جبريل قالوا من مع ومن معك؟ قال معي محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا، ويستبشر به أهل السماء. لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل. تمام. Harun abi, gözlüğün yok. İbrahim. Hada ebuke fesellim aleyhi feselleme aleyhi ve radde aleyhi Adem ve kâle merhaba ve ehlen bi ibni. Ni'mel ibnu ente fe izen huve fissemâi iddünya bineharayni يطردان. فقال ما هذان؟ النهران يا جبريل. قال هذان النيل، هذان النيل yağının üstünde fet şey mi var, sükun mu var? هذان النيل وفرات başında elif lam var. والفرات عنصرهما ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه فصر من لؤلؤ وزبر جد فضرب يده فإذا هو مسك. أذفر قال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي جبا خبأ لك ربك ثم عرج به إلى السماء الثانية. فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى. من هذا؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فأوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة. لم أحفظ اسمه. وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى. تمام orada dur. Murat. فقال موسى رب لم أظن أن يرفع علي أحد ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتضلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك kulle yevmin ve leyletin thumme hebeta hatta belaga Musa fahtebesehu Musa feqale ya Muhammedu maza ahide ileyke rabbuke qale ahide ileyye ahide qale ahide ileyye 50 salaten kulle yevmin ve leyletin qale inne ümmeteke la testadî'u zâlike ferci' fel yukhaffif anke rabbuke ve anhum feltefeten nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ila Cibril'e keennehu yesteşiruhu fi zalike fe eşşâre ileyhi Cibril'u en na'am in şi'te fe'ala bihi ilel cebbari fe'kale vehve mekânehu ya Rabbi hafif anna fe inne ümmeti la testadî'u hâza fevada'a anhu aşre salavatin sümme reca'a ila Musa fehtebesehu felem yezel yuretiduhu Musa ila Rabbihi hatta saret ila hamsi salavati sümme ihtebesehu Musa indel hamsi. Tamam, dur orada. Nasır. Tebale ya Muhammedu ve lillahi vallahi legat revettu eliflen çekmesi lazım. Revettu beni İsrail'e kavmi ala edna min hâza fede'afu aynın harekesi damme fede'afu fe'yi çek fu baştan al fede'afu fetereküruhu fe ümmetüke ed'afu ecsaden ve guluban ve ebdanen ve ebsaren ve esmaen ferci felyuhaffif anke rabbuke kulle zalike yeltefiten nebiyyü T'nin harekesi damme yeltefitun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ila Cibril'e liyushiru aleyhi R'nin harekesi fetha liyushire aleyhi ve la yekrehu zalike Cibril'u ferefa'ahu indel hamiseti fegale ya Rabbi inne ümmeti duafa'u ecsaduhum dalın harekesi damme ecsaduhum ve gulubuhum ve esma'uhum ve abdanuhum ve haffaf fe ve affif ve haffif anne tamam dur orada oku Seda ve gâle cebbâru ya Muhammed gâle liyebke lebbeyke ve sa'deyke gâle innehu ve var mı başında? Gâle innehu ve deme olmayanı ekleme innehu la yübeddelü kavlu ledeyye keme ferabudu aleyke fi ümmül kitabı قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي خمسون في أمة فقال كيف فعلت فقال خفف خفف عنا عدانا بكل تاي تشيك عدانا أعطانا بكل حسنة عشرة أمثالها قال موسى قد والله والله والله راودت رين ألفي وار راودت راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه كي تشيك فتركوه ارجع إلى ربك فليخفف عنك فليخفف عنك أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه قال فاحفظ بسم الله قال واستعي قد قضى وحفى في المسجد الحرام Mescidin başında var mı Elif Lam? Fî mescidil haram. Fî mescidil haram. İlk okuyuş heyecan beraber. Evet. Kim okumadı? Kaç kişi okumadı? Volkan okumadı, Recep okumadı. Okuyacak mısın Recep? Sesim çıkmadı. Sesim çıkmadı. Gözlük, hocam gözlüğe de kalmış. Okur musun? Yok, yapamıyorum. Yapamıyorsun. Seni bir daha ders okutur. Tek şimdi kaldı, bitmez. Yoksa hepsini okumak zorunda kalacaksın. Tamam. Uzun İsra Miraç hadisi mütevatir bir hadistir bu. Ne demek mütevatir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın pek çok sahabesi tabiine, tabiin pek çok adetle etbaına, etba pek çok adetle kendisinden sonra gelen nesle bu hadisi ne yapmıştır? Rivayet etmiştir. Üzerinde sıhhat yönüyle ittifak edilen hadislerden bir tanesidir ama en çok da reddedilen hadislerden bir tanesidir. Yani sünnet inkarcılarının en fazla ne yaptığı? Reddettiği, saldırdığı hadislerden bir tanesidir. Çünkü onlara göre bu hadislik peygamberle Allah arasında bir pazarlık aracıdır. Evet. Sırf bu olaydan dolayı bu hadisi reddetmişlerdir. Hadis Buhari'nin sayında pek çok yerde geçiyor. Yani sadece elinizdeki bu yer değil. Yani burada 7517 ile geçiyor. Burada hadisi şerik rivayetiyle vermiş. O Abdullah'tan yani İbni Ebi Nemr. Evet. Medeni tabi'i. Künyesi Ebu Abdullah. Şerik bin Abdullah en-Nehi el-Kadi'den yaşça daha büyük. Bu hadisin gene bir kısmını, hep biliyorsunuz ne yapar İmam Buhari hadisleri keser. Bir kısmını Peygamber aleyhissalatü vesselamın nebevi tercemesinden bahseden bölümde vermiş. Yine Zühri'nin Enes'ten, onun da Ebu Zer'den olan rivayetini Salat kitabının başlarında vermiş. Keza Katade'nin Enes'ten, o da Malik bin Sa'dan rivayetini Bed'il Halk kitabında vermiş. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselamın hicretten önceki bi'setinden bahseden bölümün başında vermiş ki Hafız İbn Hacer diyor ki ben bunu orada uzun bir şekilde ne yaptım? Şerh ettim. Yani demek istiyor ki Hafız İbn Hacer, daha önceden bu hadisi şerh ettiğim için burada çok fazla ne yapmayacağım, üzerinde durmayacağım. Yani Buhari'de yaklaşık 5 yerde bu hadis ne yapıyor? Geçiyor. Buhari'nin bizzat sahihinde. Kütüb-i Sitte içinde bu hadisten hali olan bir kitap yoktur. Yani ne demek? Yani bu hadis Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de, keza Darimi'de, keza İmam Ahmed'in neyinde? Müsned'inde. Hepsinde mevcuttur. Hemen hemen lafızlar 3 aşağı 5 yukarı da nedir? Aynıdır. Birbiriyle müttefiktir. Sadece semada bazı peygamberlerde, bazı semalarda ismen o peygamberlerde ne yapılmıştır? Değişiklikler yapılmıştır. O da ravinin zaptından kaynaklanmaktadır. Yoksa Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği kanala bakarsak zaten onların isimlerini görürüz. Dediğim gibi bu hadisi çok fazla reddetmişlerdir. Reddetmelerinin nedeni de hadisin metninde geçen bazı nelerdir? Cümlelerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ne yapılan? Aktarılan işte onun Allah azze ve celle ile ne yapması? Gidip gelip namazı 50 vakitten ne yapması? 5 vakitte indirmesi ve buna da kimin? Musa'nın aracılık yapması. Yani mesela Bayraktar Bayraklı der ki benim bu hadisten anladığım, bu hadiste Musa'nın Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan üstün tutulmasıdır. Yani olsa olsa bu hadisi Yahudiler bu dine sokmuştur. Çünkü niye? Musa kim ki peygambere akıl verecek? Demek ki yani Yahudiler bu rivayeti ne yapmışlar? İslam dinine isnat ederek Musa'nın Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan üstün olduğunu ne yapmışlar? Gündeme getirmişler. Bir bakış açısı. İşte Atay da der ki mesela bu pazarlık, Allah Azze ve Celle ne diyor? Benim hadisin sonuna bakarsanız, hadisin sonunda benim ledimde, indimde ne yapılmaz? Değişmez. Hüküm değişmez. Kavil değişmez. Ama bir evvelinde de 50'den kaça indirilmiş? 5'e indirilmiş. Ya madem ki kavlil evvel Allah'ta 50 idi, neden 5'e indirilerek ne yapılmıştır? Bir pazarlık konusu yapılmıştır şekliyle. Tabi eleştiriler getirmişlerdir. Bunlara yeri geldiğinde, o cümlelere geldiğinde her birine biz teker teker cevap vereceğiz. Ama bileceğiz ki bu hadis mütevatirdir. Bu hadise iman farzıdır. Bu hadise iman etmeyen İsra'ya iman etmez. Yani Kur'an'da İsra suresinde anlatılan İsra bu hadis tarafından ne yapılmıştır bize? Açılmıştır. Kaldı ki burada ayrıyeten ne vardır? İsra'nın üstüne ne vardır? Bir de Miraç vardır. Miraç. Bu hadis aynı zamanda Miraç'tan bahsetmektedir. Yani İsra'yı siz Miraç'tan ayırt edemezsiniz. Yani İsra Miraç'sız ne yapılmamıştır? Vuku bulmamıştır. İsra'nın devamı nedir? Miraç'tır. Yani sadece Mescid-i Aksa'da kalmamıştır. Onun devamı vardır. O da ne? Evet. 7 kat semanın üstündeki Allah'a doğru ne yapmak? Suud ekmek, yani yükselmek. Bunlar hep Ehl-i Sünnet'in temel prensiplerindendir. Yine bir meseleye değinelim. Şimdi dedik ya taktiği yapıyor. İşte cahil adam olunca insan hadisi bilmeyince. Şimdi ne demek? Burada mesela hadisi 1,5 sayfa almış. Diğer o size yerlerini zikrettiğim bölümlerde hadisi hep aynı uzunlukta almamış. Bazı bölümlerde ne yapmış? Kesmiş. Niye kesmiş peki? Baba uygun yerini almıştı ondan. Ama mesela İslamoğlu çıkar kalkar der ki Cibril hadisi bazı varyantlarında ne zikredilmiş? Kadere iman zikredilmemiş. Nerede? Buhari'nin bazı varyant. Ne demek varyant? Tarik. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Baba uygun bölümünü almıştır hadisin. Baba uygun bölümünü almıştır. Yani ne demek baba uygun bölümü? Eğer ihsandan bahsediyorsa ihsan bölümünü almıştır. İslam'dan bahsediyorsa İslam bölümünü almıştır. İmandan bahsediyorsa iman bölümünü almıştır. Bazen de hepsini bir almıştır. Anlatabildim mi? Yani işte bir yerde ne yapmamış? Bu lafzı zikretmemiş. Ha. Demek ki İmam Buhari kader meselesine şüpheyle yaklaşmış. Çok cahil. Yani hadis ilmini tahsil etmeyen bir adamın yapabileceği en bariz hatalardan bir tanesidir. Çünkü Buhari'de hep ne diyoruz? Biz ne vardır? Takti. Kesme metodu vardır. Baba uygun tarafını alır koyar. Yani bunlara dikkat edeceğiz. Hadisin bir tercümesini okuyalım. Kim okuyacak bize tercümesini? Volkan. Oku bakalım hadisin tercümesini bize. Hadisin şerhini önümüzdeki ders inşallah başlayacağız. Çünkü hadis uzun. Evet okuduk. Önümüzdeki ders şerhine başlayacağız. Tercümesini alalım. Şerik İbn Abdillah şöyle demiştir. Ben Enes İbn Malik radıyallahu anh'dan işittim. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kabe mescidinden geceliğin yürütüldüğü geceyi şöyle söylüyordu. Kendisine o hususta vahiy edilmeden evvel Resulullah el-Mescid-ül Haram'da uyurken yanına 3 nefer melek geldi. göğsünü ve içini yağmayı bitirince Cibril kendi eliyle zemzem suyundan alıp orayı yıkadı ve içini tertemiz yaptı. Sonra peygamberin yanına altından bir leğen getirildi. Onun içinde de yine altından yapılmış su içecek bir kap daha vardı. Bu leğenin içi iman ve hikmetle doldurulmuştu. Cibril bununla peygamberin göğsünü ve boğazının içindeki etleri, yani boğazındaki damarları doldurdu. Sonra göğsünü kapattı. Sonra onu dünya semasına çıkardı. Onun kapılarından bir kapıya vurdu. Sema ahalisi ona, "Kimdir o?" dediler. "Ben Cibril'im," dedi. Sema ehli, "Beraberindeki kimdir?" dediler. Cibril, "Beraberindeki Muhammed'dir," dedi. İçerideki sorucu, "Ona davet gönderilmiş midir?" dedi. Cibril, "Evet, gönderilmiştir," dedi. İçeridekiler, "Ona merhaba ve ehlen," dediler. Akabinde Sema ehli Muhammed'i bu davetinden dolayı müjdeliyorlardı. Sema ehli Allah'ın onunla yer hakkında ne yapmak istediğini Cibril diliyle onlara bildirinceye kadar bilmiyorlardı. Dünya semasında Adem'i buldu. Cibril peygambere, "Bu baban Adem'dir. Ona selam ver," dedi. Peygamber Adem'e selam verdi. Adem de selamını alıp mukabele etti ve "Merhaba ve ehlen benim oğlum. Sen ne iyi oğulsun," dedi. Bir de peygamber dünya semasında devamlı akmakta olan iki nehirle karşılaştı da "Bu iki nehir nedir ya Cibril?" dedi. Cibril, "Bu ikisi Nil ile Fırat'ın asıllarıdırlar," dedi. Sonra peygamberi dünya semasında yürüttü. Bu arada peygamber diğer bir nehirle karşılaştı ki onun üzerinde inciden ve zebercetten yapılmış bir saray vardı. Eliyle nehrin suyuna vurdu. Bir de gördü ki o en iyi cins misktir. Cibril'e, "Bu nedir ya Cibril?" diye sordu. Cibril, "Bu Rabbinin senin için hazırlamış olduğu kevserdir," dedi. Bundan sonra Cibril onu ikinci semaya yükseltti. Orada da melekler ona birinci semadaki meleklerin sordukları gibi "Bu kimdir?" dediler. Cibril, "Ben Cibril'im," dedi. "Beraberindeki kimdir?" dediler. "Muhammed'dir," dedi. "Ona davet gönderilmiş midir?" dediler. "Evet, gönderilmiştir," dedi. "Ona merhaba ve ehlen," dediler. Bundan sonra Cibril onu üçüncü semaya yükseltti. Oradakiler de ona birinci ve ikinci semadaki meleklerin söyledikleri gibi sorup kulak aldılar. Bundan sonra Cibril onu dördüncü semaya yükseltti. Oradaki melekler de ona önceki semalardaki meleklerin sordukları gibi sorup cevap aldılar. Bundan sonra Cibril onu beşinci semaya yükseltti. Oradaki melekler de ona önceki semalardaki meleklerin sordukları gibi sorup cevap aldılar. Bundan sonra Cibril onu altıncı semaya yükseltti. Oradaki melekler de ona daha öncekilerin dedikleri sözler gibi söylediler. Bundan sonra Cibril onu yedinci semaya yükseltti. Oradaki melekler de ona daha evvelkilerin sözleri gibi söylediler. Her bir semada isimlerini söylediği peygamberler vardı. Ben onlardan ikinci semada İdris'i, dördüncü semada Harun'u, beşinci semada ismini ezberleyemediğim bir diğerini, altıncı semada İbrahim'i, yedinci semada da Musa'yı, Allah'ın onu kelamiyle tafdir etme sebebiyle ezberledim. Bunun altını çizin. Allah'ın, evet, onu kelamı nedeniyle taftil etmesi. Onun altını çizin. Evet. Baba uygunluğu. Musa, "Ey Rabbim, benim üzerime yükseltilen, yani senin benim üzerime yükselttiğin herhangi kimsenin varlığını zannetmemiştim," dedi. Sonra Cibril, Muhammed'i ancak Allah'ın bilmekte olduğu şeylerle bu katın üstüne çıkardı. Nihayet Sidretül Müntaha'ya geldi. İşte bakın bu hadis, yani bu bölümüyle Bayraktar Bayraklı'nın iddiasına kendi içinde ne veriyor? Cevap veriyor. Musa açıkça itiraf ediyor. Diyor ki, yani ya Rabbi diyor, benden daha üste birine izin vereceğini ne yapmamıştım? Zannetmemiştim. Yani Sidretül Müntaha'ya kadar çıkıyor, evet. Rabbul İzzet olan Cebbar da yaklaştı ve tedelli etti. Daha çok yaklaşmak istedi de nihayet bu suretle o peygambere 2 ay kadar yahut daha yakın oldu da Allah kuluna vahyet bakın şimdi bu açıkça görüyorsunuz değil mi? Zamir burada peygambere dönüyor. Necm suresine bakarsanız ayeti tercüme edenlerin zamiri peygambere değil kime döndürdüğünü görürsünüz? Cibril'e döndürdüğünü görürsünüz. Kime döndürdüğünü görürsünüz? Cibril'e. Halbuki açıkça Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyor. İşte demek ki tercüme yapılırken nelerden istifade etmek lazım aynı zamanda? Hadislerden. O bölümü bir daha oku. Nihayet Sidretül Münteha'ya geldi. Evet. Rabbul İzzet olan Cebbar da yaklaştı ve tedelli etti. Daha çok yaklaşmak istedi de nihayet bu suretle o peygambere 2 ay kadar yahut daha yakın oldu da Allah kuluna vahyettiğini etti. Evet. Allah ona vahyettiği şeyler içinde ümmet... Orada duralım bakın buradan. Hocam burada sanki Allah'ın yaklaştığından bahsediyor sanki. Evet. Yani peygamberinden bahsediyor. Şimdi onlara değineceğim. Şimdi bakın. Şimdi mesela bu tercümede diyor ki sonra Muhammed'e yaklaştı derken daha da yaklaştı. Burada ne demiş bakın? Muhammed. Ama diğer pek çok tercümede bu nedir? Cibril olarak. Burada Muhammed demiş yani işte Suud'da basılmasının da bir neyi? Faydalarından bir tanesi. Şimdi buradaki rivayete döndüğünüz zaman zaten bunun başka bir tarafa hamledilmesi mümkün değil. Ve denel cebbaru yaklaşan kim? Allah. Hatırlıyor musunuz bununla alakalı ne yapmıştık burada? Dünüv ve kurupla alakalı ne almıştık? Unuttunuz mu? Dünüv neydi, kurb neydi? Dünüv de yaklaşmakta ama ikisi de ayrı neydi? Sıfattı. Ve bu hadisin bu bölümü orada ne yapmıştı? Geçmişti. Ne yapıyor? İzzet sahibi El-Cebbar yaklaştı. Fetedella hatta kâne minhu gâbe kavseyni ev edna. Senin dediğin ne? Sen ne diyorsun Gökhan? Ben sanki peygamber yaklaşıyor. Hayır. Yani iki ney? Mızrak. Evet, mızrak boyu. Şimdi burada yaklaşanın Allah'ın rahmeti olduğunu düşünelim. Hatırlıyor musunuz o ders ne demiştik? Allah'ın rahmetin iki mızrak boyu yaklaşmasının faydası ne? İki mızrak. Yani Allah'ın rahmeti iki mızrak yaklaştı. İki mızrak boyu. Yani demek ki burada yaklaşma ne? Zati yaklaşma. Zati. Evet. Devam edelim. Allah ona vahyettiği şeyler içinde ümmetinin üzerine her gün ve gecede 50 vakit namazı da vahyetti. Sonra oradan aşağıya indi. Nihayet Musa'nın yanına ulaştı. Musa onu biraz alıkoydu ve ya Muhammed Rabbin sana neyi ahdetti? Yani sana neyi emri ve tavsiye etti diye sordu. Rabbim bana her gün ve gecede 50 namaz emretti dedi. Musa, senin ümmetin buna güç yetiremez. Geri dön de Rabbin senden ve ümmetinden bunu hafifletsin dedi. Bunun üzerine peygamber Cibril'e yöneldi de sanki bu konuda Cibril'le istişare etmek istiyor gibiydi. Cibril kendisine evet istersen bunu iste diye işaret etti. Akabinde Cibril onun Cebbar'ın huzuruna doğru yükseltti. Peygamber dedi ki Cebbar olan Allah evvelki durduğu makamındaydı. Ey Rabbim hafiflet. Çünkü ümmetim buna bu 50 vakit namaza güç yetiremez dedi. Şimdi istişare kelimesinden sonra bir daha oku. Sanki istişare ediyordu. Evet. Peygamber Cibril'e yöneldi de sanki bu konuda Cibril'le istişare etmek istiyor gibiydi. Evet, devam. Cibril kendisine evet, istersen bunu iste diye işaret etti. Akabinde Cibril onu Cebbar'ın huzuruna doğru yükseltti. Peygamber dedi ki Cebbar olan Allah evvelki durduğu makamındaydı. Bakın, makam kelimesi kullanmış orada. Arapçası mekan. Şimdi tabii bunları hep açıklayacağız. Allah mekan kelimesi geçiyor. Hani Allah mekandan münezzeh diyorlar ya. Yani Enes bin Malik'e öğretememişler Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu. Çünkü Allah evvelce durduğu mekanda duruyordu diyor. Hani mekan kelimesini eğer kullanırsan, bunu Allah'a isnat edersen, okudunuz emin işte. Ne olurdu? Dinden çıkardın değil mi? Ama iyi de yani Enes bin Malik bunu bilememiş. Ha diyeceksin ki bunu Enes bin Malik söylememiştir belki. Enes bin Malik'ten rivayet eden tabi'in söylemiştir. Ya da tabi'in de söylememiştir de etba tabi'inden biri söylemiştir. Ya da o da söylememiştir de ondan biri. İspatın ne? İspatın ne? Ha, yani Enes bin Malik yedi kat semanın üstündeki o mekanı ne görmüş? Mekan görmüş. Mekan. Mekan oluşum demek. Kâneden gelir. İsmi mekan. Ha, demek ki yani hadislere döndüğümüz zaman aslında bazı ifadeleri ne yapabiliriz? Yakalayabiliriz. Onun da yeri geldiğinde onu da şey yapacağız, gündeme getireceğiz. Mekan kelimesinin altını çizin. Ya da o kelimeyi yani makamı mekan yapın tabii. Çünkü mekan kelimesini makam olarak tercüme etmesindeki kayesi zati mekan değil yani şeref, izzet, makam. Halbuki Arapçası mekan. Makam da Arapça kelime. Yani Enes bin Malik makam kelimesini kullanamaz mıydı? Evet. Tabii yani bunu kimden naklediyor Enes bin Malik? Peygamber aleyhisselatü vesselam. Yani burada diyen yani Allah'ı o eski yerinde, mekanında buldum diyen, oradaydı diyen gene kim aslında? Peygamber Efendimiz. Yani buna da dikkat edelim. Mekan çünkü izafi bir kavram. Evet, devam et. Peygamber dedi ki, cebbar olan Allah evvelki durduğu makamında idi. Mekanında idi. Mekanında idi. Hı. Ey Rabbim hafiflet. Çünkü ümmetim buna güç yetiremez dedi. Yüce Allah 50'den 10 namaza indirdi. Şimdi burada Peygamber aleyhissalatü vesselam açıkça kimle konuşuyor? Allah azze ve celle konuşuyor. Yani burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah'la konuştuğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Allah azze ve celle'nin ona mukabelesi nasıl oluyor? İcabi oluyor. Ama bazı rivayetleri var gelecek. Allah'ın da ona kelamla ne yaptığını biliyoruz? Mukabelede bulunduğunu biliyoruz. Karşılık verdiğini biliyoruz. Evet, devam et. Sonra peygamber Musa'nın yanına döndü. Musa onu alıkoymakta ve onu Rabbine geri döndürmekte devam etti. Nihayet 50 namaz 5 namaz oldu. Sonra Musa onu bu 5 namazın yanında da durdurup, ya Muhammed, vallahi ben kavmin İsrail olduğuna bundan daha azı ile döndüm de onlar zayıf olup bunu da terk ettiler. Senin ümmetin cesetler, kalpler, bedenler, gözler, kulaklar bakımından daha zayıftı. Evet, bunun da altını çizin. Eski ümmetlerin şu vasıflarının bizden çok daha kuvvetli olduğunu bu gösteriyor. Bunun üzerinde de duracağız. Ceset olarak, kalp olarak, beden olarak, göz olarak, işitme zayıf olarak. Zayıf kılmak işte, zayıf, güç yetirememek. Yani onlar bizden daha güçlüymüş. Evet, onlar bizden. Evet. Evet. Geri dön de Rabbin senden bunun hepsini hafifletsin dedi. Peygamber onun kendisine işaret etmesi için Cibril'e yöneldi. Cibril bunu kerih görmüyordu. Cibril onu 5. defa sırasında da yükseltti. Peygamber, ey Rabbim, şüphesiz benim ümmetim cesetleri, kalpleri, işitmeleri, bedenleri zayıf kimselerdir. Bizlerden daha da hafiflet diye niyaz etti. Bunun üzerine cebbar olan Allah, ya Muhammed diye nida etti. Şimdi bakın burada ya Muhammed dedi. Nida etti, konuştu. Altını çizin. İşte baba uygunluğu. Evet. Peygamber lebbeyke ve sadeyke ya Rab diye icabet etti. Allah, şu bir hakikat ki benim nezdimde söz, hüküm ve kaza tebdil olunmaz. Değişmez. Bu senin ve ümmetin üzerine ana kitapta farz ettiğin gibidir buyurdu. Evet, bunların da altını çiziyorsunuz. Allah'ın kelamı değil mi bu? Evet. Başka ne diyor? Ve yine her bir hasene 10 misliyle karşılanır. Bu ümmül kitapta 50 vakittir. Ve bu senin ümmetin üzerine 5 vakittir buyurdu. Evet. İşte bu cümlenin hepsi başından itibaren Allah'ın doğrudan ney konuşmasını ne yapıyor? Gösteriyor. Yani boşuna almamış, görüyor musunuz rivayeti? Ha, uzun bir rivayet. Bu kadarını da alabilirdi. Ama sıbak ve siyakın uygun olması lazım. Bir mana vermesi lazım. Burada bütününü almış. Bu halinin bazı rivayetlerinde işte ne vardır? Doğrudan burada kısadan geçmiş mesela. 50'den kaça indirmiş? 5'e. Halbuki o merhaleler anlatılmıştır. 50'den şu kadara, ondan şu kadara, ondan şu kadara. Yine bazı rivayetlerinde semadakilerin bizzat neleri? İsimleri. Yani bunların her biri nedir? Rivayetin hem farklı senetlerle gelmiş halidir, hem de konuya uygunluğudur. Evet, devam et. Peygamber Musa'nın yanına geldi. Musa ona nasıl yaptın dedi. Peygamber ona Allah bizden hafifletti. Bize her bir haseneye 10 misliyle karşılık verdi dedi. Musa ben İsrailoğullarını bundan daha azı dönüp tecrübe ettim. Onlar bunu da terk ettiler. Sen yine Rabbine dön de senden yine hafifletsin dedi. Resulullah ya Musa ben vallahi Rabbime çok gidip gelmemden dolayı utandım dedi. Cibril de ona Allah'ın ismiyle in dedi. Ravi peygamber Mescid-ül Haram içinde uykusundayken uyandı demiştir. Evet. Şimdi bu hadisin gene son bölümünde bir cümle var. Onun da altını çizeceğiz. O da bize çünkü lazım bir cümle. Üzerinde durmak icap ediyor. O da Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah azze ve celle'nin 50 vakiti 5 vakite indirmesini tahfif olarak nitelemesi. Ama aynı zamanda o 5 vakitin 50 vaktin ecrini vermesi. Öyle. Musa bunu hesaba katamamıştı. Musa sadece rekatları düşürmenin neyindeydi? Gayretindeydi. Rekatlar düşürüldü ama 5'e 50 verildi. Çünkü 1'e 10. Yani netice itibarıyla 5 kılınarak 50 kılınmış oldu. Bu da Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah indindeki neyi? Kıymeti, değeri. Halbuki Musa'ya kalsa indirilsin sadece rekat sayısı. Evet. Ya da hepsi indirilsin. Evet. Evet. Vakit. Vakit sayısı indirilsin. Evet. Ama burada ne oldu? İndirildi ama gene aslında Allah'ın Ümmül Kitap'taki hükmü icra edildi. Değişmedi. 50 idi. Nasıl 50 oldu gene? 5 kılınarak 5 vakit kılınarak 50 vakit ecri ne yapıldı? Verildi. İnşallah önümüzdeki ders hadisin şerhini ne yaparız? Yaparız. Şimdi geçelim Hatip Bağdadi'ye. Evet. O cümlenin de altını çizin hatırlatırsınız bana. Nereye geldik? Sayfa 42 izin verilmezse. Evet. Hoca talebeye izin vermezse ne olur? Evet. Hoca talebeye izin vermezse ne olur? Volkan sen güzel okuyorsun. Oku bakayım. Benim bugün ses çıkmıyor. Oku. Ömer. Güzel güzel oku. Ya da Recep güzel oku bakayım. Üniversitelisin. Allah'ım yarabbim. Hadi Ömer oku. Güzel oku. Yavaş oku. İzin verilmezse. Ebu Musa el-Eş'ari Ömer İbnül Hattab'ın yanına girmek için 3 yere izin istedi. Ses çıkmayınca dönüp gitti. Ömer adam gönderip Ebu Musa'yı çağırdı ve niçin dönüp gittin dedi. Ebu Musa da ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kim üç kere izin ister de kendisine izin verilmezse dönsün buyurduğunu işittim dedi. Yani her hallerinde neyi uyguluyorlar? Sünneti uyguluyorlar. Evet. Üç kere izin istedin. Ne gelmedi? Cevap gelmedi. Yani red de gelmedi ama cevap da gelmedi. İzin verilmedi demektir. Geri döneceksin. Israr yok. Aynı şeyi cep telefonuna uyarlıyoruz arkadaşlar. Aynı şeyi cep telefonuna uyarlıyoruz. Çaldır babam çaldır. Çaldır babam çaldır. Bazen öyle oluyor ki meşgule alıyorsun gene çaldır. İşte bilmiyor. Yani bu hadisler sadece o olaylarla alakalı değildir. Bizim dinimiz camit bir din değil. Donuk bir din değil. O dönemde öyleydi, bugün böyle. Yani çaldır babam çaldır adam açmıyor. Ya açmıyorsa bir şey var artık. Yani açmak istemiyor. Ya da adam meşgul alıyor yine çaldırıyor. Ha. Demek ki yani sadece kapı çalmada değil bu. Telefonlaşmada da. Hepsinde aynı hüküm geçerli. Ha. Üst sayısına çok takılmayın. Kapıda tabii vurma ölçüsü vardır da ondan. Kapıda vurma ölçüsü vardır. Burada şunu demek istiyor. Yani ısrarla kendini kabul ettirme yok. Kabul edip etmeyeceğine kim karar verir? Yani karşı taraf karar verir. Bu hoca da olabilir. Bu hoca da olabilir. Bu telefonun karşısındaki insan da olabilir. Çok dikkat etmek lazım. Bunlar adab-ı muaşeret kurallarıdır. Adab-ı muaşeret kuralları olmadan yaşayan bir toplum iflas etmiş bir toplumdur. Çok önemli. Evet, devam et. Ömer radıyallahu anh bu dediğinin doğru olduğuna ya delil getirirsin ya da ben ne yapacağımı bilirim diye Ebu Musa'yı tehdit etti. Şimdi görüyor musunuz? Sahabe hadis kritiği yapmamıştır diyenler. Burada aslında Ömer radıyallahu anh'ın Ebu Musa el-Eş'ari'yi kötüleme ya da onun hıfzına güvenmeme gibi bir şey yok. Eylemi yok. Burada aksine Ebu Musa el-Eş'ari ne var? Teşrif var. Neden biliyor musunuz teşrif var? Neden? Çünkü Hazreti Ömer de Ebu Musa el-Eş'ari gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sohbetlerine ne yapmış? Katılmış bir insan. Ama Ebu Musa el-Eş'ari de Hazreti Ömer gibi sohbetlerine katılmış bir insan. Ve Ebu Musa el-Eş'ari sahabenin en zahitlerinden, en muttakilerinden bir insan. O Ömer'in kapısına gidecek. O Ömer'in kapısına gidecek. Rivayetin başına bakın. O Ömer'in kapısına gidecek. Çalacak. Cevap duymayınca dönüp gidecek. Bu da Ömer'in gücüne gidiyor. Çünkü niye? Ebu Musa gibi bir adam benim kapıma geldi ve ne yaptı? Geri döndü. Oysa ki ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetlerine iştirak eden bir insanım. Bu üç neyini? Hadisesini ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan duymadım. O halde benim bu konuda mutmain olmam için Ebu Musa el-Eş'ari'nin bana en kısa zamanda bir şahit getirmesi lazım. Böylelikle Ebu Musa el-Eş'ari'nin mekanı benim indimde ne olsun? Sabit olsun. Olay bu. Yoksa Ebu Musa el-Eş'ari yalan söylemiştir yok. Yalan söylediği kanaati olsa zaten döver. Zaten döver. Yani şahit istiyor. Çünkü niye? Benim kapıma geldin, çaldın çaldın da senin gibi bir adam Resulullah'ın sahabesinden döndü gitti. Evet. Bu halife olduğu bir dönem. Evet, halife olduğu bir dönem. Evet, devam et. Ebu Musa radıyallahu anh ashabtan bir grubun yanına giderek olanı biteni anlattı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh ben şahitliğe hazırım dedi ve gitti. Ömer huzurunda Hazreti Peygamber'in böyle buyurduğuna şahit etti. O da Ebu Musa'yı serbest bıraktı. Evet, Hazreti Ömer çok tesebbüt ehli bir insan. Atifesiyle hareket eden bir insan değil. Onun için de adalete ne yapmıştır? Nam salmıştır. Adalet aceleyle olmaz. Adalet temkinli kararlarla olur. Yani burada sadece Ebu Musa hadisesinde değil, başka hadiselerde de Hazreti Ömer'in bu tavrını biz görebiliyoruz. Yani nedir o? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ta Mekke'den beri yanında olan, ta Mekke'den beri bakın muhacir, ta Mekke'den beri yanında olan bir insan adab-ı muaşerette, ne demek adab-ı muaşeret? Yani fîmâ te'ummu bihi belva, yani herkesin duyması gereken bir meseleyi eğer bilmiyorsa, bu kadar sapkı var, eskiliği var, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında durmuşluğu var, ondan istifade edişliği var. Kendisinden sonra Müslüman olan sahabelerin böyle tespitlerine karşı ne istemiştir? Şahit istemiştir. Bu onun nedir? Mizacıdır. Zaten aynı Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a birkaç kez hesap sormamış mıdır? 40 küsur ayetin sebebi nüzulüne vesile olmamış mıdır? Bu Ömer'in mizacı. Herkesin bir tarzı var. Bu da Ömer'in tarzı. Ömer'in tarzı Ebu Musa el-Eş'ari'nin yalan konuştuğu ya da Hazreti Ebu Hureyre'nin yalan konuştuğu şeklinde anlaşılmamalıdır. Yani aynı Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye anlaşmasına imza attığı zaman kılıcını yukarı kaldırıp "Ey Allah'ın Resulü, bizim dinimiz hak değil mi? Sen Allah'ın hak peygamberi değil misin? Ne demeye sen buna imza atıyorsun?" dediğinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini ya da mekanını inkar mı etmişti? Hayır. Mümtehine suresiyle bizzat o anlaşma maddelerinin bir kısmını Allah ne yaptı? İlga etti. Eğer kadınlar müşriklerden kaçar, size gelirlerse onları erkekler gibi ne yapamazsınız dedi? Teslim edemezsiniz dedi. İmtihan edeceksiniz. Müminse vermeyeceksiniz asla dedi. Hazreti Ömer baştan böyle demişti. Yani demek ki yani bu ferdi durumlar ne yapılmaz? Alınıp da işte Hazreti Ömer görüyor musun? Bak bu adamlar yalan söyler diye şahit istedi. Hayır, yalan söyler diye değil. Yani hep aklınıza ne gelsin? İbrahim Aleyhisselam gelsin, Musa gelsin. Fakat kalbi mutmain olsun diyen bu peygamberler Allah'a inansızlıklarından mı bunu söylediler? Ha. Ey Allah'ım, bana ölüleri nasıl diriltiyorsun bunu açıkça göster diyen bir peygambere Allah Azze ve Celle bana iman etmedin mi yoksa bana iman etmiyor musun dediğinde ne dedi? Fakat kalbi mutmain olsun. Yani her şeyi neyle almayalım? Muhalifiyle almayalım. Hazreti Ömer'in mizacı böyle. Halife olarak peygamber adına ortaya konan hükümlerde de tesebbüs şartı koşuyor. Böyle Hazreti Ömer'in mizacı böyle. Evet. Muhaddisin yanına girme adabı. Nasıl girilir yanına? Yani muhaddisin yanına girme adabı derken işte şu kapıdan nasıl gireceksin arkadaşım? Şu kapıdan nasıl gireceksin? Bak burada bir kapı var. Buradan nasıl gireceksin? Evet, oku. Muhaddisin yanına girme adabı. İzin istemeksizin hocanın yanına girmek caiz değildir. Böyle yapan öğrenciye onu tedip için dışarı çıkarması, izin istemesi ve sonra girmesi emredilir. Şimdi bakın. Şimdi tabii bizim burada talebelerimize zaten neyimiz var? Müsaademiz var. Ama yabancı bir insan gelse, müsaademiz olmayan bir insan gelse, velev ki Gökhan'ın kardeşi olsa. Yani izin istemesi gerekir. İzin istemeden içeri mi girdi? Tedip için, onu edeplendirmek için dışarı çıkartılır. Bir daha izin istemesi emredilir. Ondan sonra içeri ne yapılır? Sokulur. Şimdi bununla alakalı bir mesele var. Aklıma geldi. Şimdi bizim bir hocamız vardır Medine'de. Allah kendisine selamet etsin. O bizzat Şeyh Şankiti'nin talebesiydi. Muhammed Şeyh Şankiti'nin talebesiydi. Bir gün diyor, o zaman külliyeti şeria, bir gün diyor dersteyiz diyor. Şeyh Muhammed Şankiti de hem usulü fıkıh hem fıkıh okutan büyük bir alim. İşte o tefsiri var ya, Edval Beyan. Onun sahibi. Bir gün diyor dersteyiz diyor. Birdenbire diyor kapılar açıldı. İki tane kapı varmış. Bir kapıdan içeri bir sürü asker girdi. Diğer kapıdan da özel korumalarıyla diyor Kral Faysal girdi diyor. Derste bir kapıdan işte askerler girmiş, diğer kapıdan da o kılıçlı, hançerli özel korumalarıyla Kral Faysal girmiş ki. Kral Faysal da bizzat İslam Üniversitesi'ni ne yapan? Kur'an insanlardan bir tanesi, kurmuş. İlim talebesi yetişsin diye. Diyor ki biz tabii çok şaşırdık diyor. Şeyh diyor anında diyor kafasını kaldırdı, bir de bastonu vardı diyor, bir yandan diyor askerlere vurdu, diğer yandan da diyor eliyle diyor, tamam mı, Kral Faysal'ı şöyle itti, uhruç dedi diyor, aynen böyle çık. Tabii askerler çıkar mı? Çıkmaz. Askerler bir harekette bulunmaya kalktılar dedi. Kral Faysal böyle yapmış. Askerler girdikleri kapıdan çıkmışlar. Kral Faysal da yine yanındaki o korumalarla girdiği kapıdan çıkmış. Askerler bir daha içeri girmemiş. Kral Faysal 2-3 tane, şimdi tam adeti hatırlamıyorum, korumasıyla kapıyı vurmuş. O da uduhul demiş. Gir demiş, gelmiş, oturmuş, dersi dinlemiş ve ondan sonra ders bittikten sonra diyor, dikkat edin arkadaşlar, ders bittikten sonra diyor, roller değişti. Yani derste kral Şeyh Muhammed'di. Talebe kimdi? Faysal, Kral Faysal. Ama dersten sonra diyor, ders bitti, hamdeleyle, salveleyle dersi bitir diyor, tam tersine döndü. Şeyh kim oldu? Faysal oldu. Talebe kim oldu? Şeyh Muhammed oldu. Çünkü niye? Artık dersten çıkılmıştır. Velayet aklı devam edecektir. O veli emirdir. Anlatabildim mi? Yani hiç unutmam ben bu olayı. Hep böyle okuduğum zaman aklıma bu gelir. Evet. Bu kadar yetkisi vardır yani. Hocanın bu kadar yetkisi vardır. Bugünün aslında nizamlarında da bu böyledir yani. Öyle rastgele girilmez. Müfettiş bile girse kapıyı vurup ne yapmalıdır? Hocadan izin istemelidir ama siz bakmayın öyle. Metozörü küt diye dalarlar işte. Faşist zihniyet anlayışı yoksa izin istemek gerekir. Evet, devam edin. Hocanın kapısında öğrenci grubu toplandığı ve kendilerine içeri girme izni verildiği zaman en yaşlı öğrenciyi öne geçirmeleri ve önce onun girmesi uygun olur. Gördünüz mü? Evet, en yaşlı bu yaşçayı kastediyor ama birazdan ilimciye de ne yapacak? İşaret edecek. Evet. Zira bu sünnettir. Çünkü fel yeummukum ekber okum diyor, değil mi? Size en büyüğünüz ne yapsın? İmamlık yapsın. Orada da en önden onun girmesi lazım. Evet. Zira bu sünnettir. Yaşça büyük olan kendisinden daha alim olan öne geçirirse bu caizdir ve güzel bir davranıştır. Ha. Yaşça büyük olana teklif edilir ama o da kendisinden ilimce, kendisinden yaşça daha ilimce daha büyük ama yaşça daha küçük olanı ne yaparsa öne geçirirse bu da güzeldir. Ama illa da böyle yapma şartı yoktur. Çünkü ehli sünnetin imametinde daha az faziletlinin daha çok faziletliye imameti bir ittifak caizdir. Daha az faziletlinin daha çok faziletliye imameti bir ittifak caizdir. Pek çok delili vardır. Bir tanesi de kimdir? Mesela Hazreti Ömer'in dua etmeyip de kimi? Abbas'ı ne yapması? Duaya çıkarıp bizzat hutbeden ne yaptırması? Ne yaptırması? Yağmur duasına ne yapması? Teşvik etmesi. Hazreti Ömer'den daha mı hayırdır Abbas? Değil mi? Yani onun için bunlar bizim için hep nelerdir? Örneklerdir. Evet, devam et. Öğrenci hocanın yanına girdiği zaman orada bir grup bulunuyorsa selamı hepsine vermesi gerekir. Ya selamu aleyküm Gökhan. Selamu aleyküm Ekrem abi. Yok, ortaya. Herkese selam. Şimdi selamu aleyküm millet diyor mesela. Ha. Hiç gerek yok. O zaten küm ne o? Çoğul siva. Şimdi millet dedi diyorlar işte. Bizde bilgi çok. Evet. Özel olarak hocaya selam vermemelidir. Hadis öğrencisi meclise vardığında nereye boş bulursa oraya oturmalıdır. Boş bulduğun yere oturacaksın. Boş bulduğun yere oturacaksın. Evet. Önce gelmiş olanların omuzlarına basarak öne geçmeye teşebbüs etmemelidir. Sonra gelenin yeri arkasıdır. Sonra gelenin yeri arkasıdır. Önce gelenin yeri nedir? Öndür. Ta ileride bir boşluk gördün en safta milletin omuzuna, kafasına, başına basa basa öne geçemez. O kadar meraklıysa namaz farklı. Namaz farklı. Namazda eğer önünde boş saf varsa ona gidersin. Ama senin önünde 5 tane saf varsa sen onları yarıp değil bizzat iterek, yani bizzat o bir arkadaki saftaki adam ne yapmalı? Oraya gitmeli. Sen onları yararak oraya gidemez. Orada da aynı kural geçerli. Ama burada namaz neyinden? Safından bahsetmiyor. Oturulmuş ne? Meclis var. Halka kurulmuş hocanın etrafında. Namaz safı düzdür biliyorsunuz. Ama halka nedir? Ders halkası nedir? Yuvarlak. Yuvarlaktır. Çünkü hocayı eşit şekilde dinlemek lazım. Namazda da boş safı bir arka saftaki doldurur. Ha, gitmedi. Bir arkasındaki geçebilir ama adam ta 10 saf ileriden gördü. Oraya milleti yarayarak geçemez. O yok. O sünnette yok. Evet, devam et. Öğrenci hocanın Cabir bin Abdillah radıyallahu anh, biz Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna gittiğimizde ulaşabildiğimiz boş yere otururduk der. Ulaşabildiğimiz, kimseye eziyet etmedi. Kimseye eziyet yok. Evet. Hadis öğrenmesinin bir başkasını kaldırıp yerine oturması mekruhtur. Ya bura benim yerim, sen benim yerime niye oturdun? Ya da senin yaşın küçük, hadi arkaya. Evet. Zira Peygamber Efendimiz hiçbiriniz kimseyi oturduğu yerden kaldırıp oraya oturmasın buyurmuştur. Hadis öğrencisi ders halkasının ortasına ve başına oturmamaya dikkat etmelidir. El-Mühellebi eskilerin başı ancak ya faik, oraya layık olan, ya da maik, kendisini bir şeye sanan ahmak geçer dediklerini nakleder. Evet, ne kadar güzel, görüyor musunuz? Başa ya faik, yani oraya layık olan. Burada şunu kastediyor. Yani ilim talebesi de aslında neyini bilmeli? Neyini bilmeli? Haddini bilmeli. Ne demek haddini bilmeli? Yani ilim talebesi kendi akranı içinde kimin daha çok ilme sahip olduğunda ne yapar? Bilir zaten. Elbette onların hocaya daha yakın olmasını ne yapmalıdır? Sağlamalıdır. Çünkü hocanın etrafında daima neler vardır? Okuyucular ya da müstensihler vardır. O okuyucular çok iyi okurlar. Yine müstensihler de çok iyi ne yaparlar? Yazarlar. Hoca ne yapıyor? Rivayet ediyor. O halde yani hocanın dersine atıyorum işte ayda bir, yılda bir gelen adam mı? Daima mülazim bir şekilde gelip onun kaydını kuydunu alan adam arasında fark vardır. İşte ayda yılda bir gelen adamın mecali kimi açması lazım? Kimi açması lazım? O insanları açması lazım. Haddini bilmesi lazım. Yani ne yapması lazım? Onu gördüğü zaman onu oraya ne yapması? Çekmesi, oturtması lazım. Çünkü niye? Onun hem hocadan istifadesi şahsı itibariyle çoktur, hem de ifadesi çoktur. Ne demek ifadesi? Yani insanlara vereceği ne? Fayda. Hem dinleyecek hem de ne yapacak? Yazacak. Şimdi hocanın neyine? Hemen önündeki halkaya oturan 10 talebenin 5'i ablak, 3'ü de uyuyan insan olursa hocanın onlara bir şey vermesi mümkün değildir. Hocaya ne kadar yakın olunursa, o zaman tabii mikrofon da yok. Hocayı o kadar ne? Duymak mümkün. Hocanın ağzındaki neleri, hareketleri takip edip ona göre maharici hurufu da ne yapmak? Kaydetmek mümkündür. Hadiste yazım çok önemli. Burada özellikle hadisten bahsediyor. Peki ne var bir de? Hani şey, namazda da var. Hocanın arkasındaki 3 kişilik yerin kime? Fatih dediğimiz insanlara tahsis edilmesi lazım. Yani bunlar hocaya niyabet edecek konumda olmalılar. Yani hoca o anda bir baygınlık geçirse, acil bir durum olsa, çıksa gitse, hocaya ne yapacaklar? Niyabet edecekler. Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeliler, namazın ahkamını bilmeliler. Peygamber Efendimiz hastalandığında aleyhissalatü vesselam kime namaz kıldırttı? Ebu Bekir'e değil. Demek ki yani aynı olay orada da var. Namazda da o üç kişinin en azından ne olması lazım? Fatih konumunda. Bilinen insanlardan oluşması lazım. Yani doğrudan cahil olarak hocanın en arkasına geçme. Ön saf uzun maşallah. Ön saf uzun. Ama doğrudan cahilsen hocanın en arkasına geçme. Çünkü niye? Bir gün gelir o cehaletin sana pahalıya mal olur. Evet. Burada da diyor ki yani başa ancak faik olan, ya gerçekten hak eden ya da salak olan, ahmak olan geçer. Çünkü niye? Yani hocanın yanına geçmek bazı mesuliyetler gündeme getirir. Adam seni orada görür, he der. Baksana bu hocanın en dibindeydi. Ben şunları şunları duymadım. Şunları şunları anlamadım. Hele şu adamı bir yakalayayım da sorayım. Yakaladı, sordu, hiçbir şey yok arkadaşım ya. Sen hocanın yanında ne duruyorsun madem öyle? En arkaya geçsene, sen oraya layık değilsin der. Değil mi? O bakımdan yani bu kurallara dikkat etmek lazım. Evet, devam et. İzin vermedikleri sürece hadis öğrencisinin iki kişi arasında oturması da mekruhtur. Yani izin vermediği sürece, yani iki kişi şurada oturuyor, zorla aralarına oturmayacaksın. İzin vermiyorlarsa zorla aralarına oturmayacaksın. Yani izin verme sebepleri, izin vermeme sebepleri değişik olabilir. Nedir? Yani adam kurularak oturacaktır, rahat edecektir. Sen onu orada ne yapacaksın? Sıkıştıracaksın. Kaydını kuydunu tutamayacaktır adam. Ya da seni sevmiyordur ya. Sevmiyordur seni. Senin oraya oturman onu ilmen ne yapacaktır? Etkileyecektir, rahatsız edecektir. İzin vermiyorsa oturmayacaksın. Zorla güzellik olmaz. Evet. eğer iki kişi aralarında yarışarlarsa hadis öğrencisinin oraya oturması gerekir. Zira bu onların kendisine bir ikramıdır. O iki kişi ona ikram etmiştir bunu, bakın evet. Onun bu ikramı reddetmesi yakışık almaz. Yahya bin Halid el-Bermeki şöyle der. Birbirini seven iki kişi için bir karış yer dar değildir. Birbirini sevmeyen iki kişi için de dünya geniş değildir. Ne kadar güzel, görüyor musunuz? Evet. Evet, birbirini seven iki kişi için bir karış yer dar gelmez. Ama sevmeyen insan için dünya dar gelir. Dünya. Evet, evet. Devam. Kendisine yer verilen öğrenci gösterilen yere derli toplu olarak oturmalıdır. Derli toplu oturacaksın. Ya bu sofilerin adeti. Canım yani. Yayılalım. Seni edepsiz seni. Sen selefin uslubunu bilir misin hocaların karşısında? Mum gibi olurlar, mum. Öyle yayılmak yok. Derli toplu. Ne kadar derli toplu oturursan o kadar makbul. Öyle yayılmak yok. Evet. Bir hakim şöyle der. Hakim. Bir hakim şöyle der. Hikmetli insan. İki zalim vardır. Kendisine yapılan nasihati günaha vesile kılan, kendisine gösterilen yere bağdaş kurup oturan. Evet. Bağdaş kurmak yani yayılmak. Onu kastediyor. Tabii özürlü durumlar olabilir. Yani yaşlı olur, ayağını uzatmak zorunda kalabilir. Ama işte öyle insanların da ön safta ne yapmaması lazım? Durmaması lazım. Özrü olan mümkün mertebe ne yapacak? Gerilere gidecek. Ha, özrü olabilir, ameliyatlı olabilir, bel fıtığı olabilir vesaire. Ama talebeler hocaların önüne bağdaş kurup oturacak. Hatta der ki selef, ne kadar az yer tutarsa o kadar makbul. Ne kadar az yer tutmak ne demek? Bağdaş yapalım. Evet, derli toplu. Dönmek üzere kalkmış olan kişinin yerine oturmak mekruhtur. Evet, yani eğer adam bir haceti için gitmişse, yani nedir işte, tuvalete gidecek, abdest tazeleyecek. Ya da iki saat kadar durdu, hoca bir fasıl verdi orada, bir telefon görüşmesi yapacak, dışarı çıktı. Ya da işte karnı acıktı, bir şey atıştıracak. Bunlar hep mümkün. He. Onun yerine ne yapamazsın? Oturamazsın. Zaten hadisi zikredecek. He. Peki o da ne yapacak orayı? Mülken. Tapuyla kendine ne yapmayacak? Endekslemeyecek elbette. Yani mesela bir takkeyi oraya koyabilir. Rahlesini oraya koyabilir. Şimdi eğer hiçbir şey olmazsa adam ne yapmaz? Bilmez. Oturur, yandakiler de ne yapabilir onu? Uyarabilir ya da uyarmayabilir. Uyarmazsa bilmez, oturur. Adam da gelir orayı dolu görür. Daha sonra münakaşa çıkar. O münakaşanın engellenmesi için ilim talebesinin neyi vardır? Kitabı vardır. Oraya kitabını koyarsın, gidersin. Hiçbir şey yoksa takkeni koyarsın. Araplar ikallerini koyuyorlar. O siyah kafalarına taktığı var ya, onu bırakıyor mesela. Heh. Koyarsın onu oraya, gidersin. Bir o arada gelip orada namaz kılabilir. Ama sen geldiğin an oradan kalkması lazımdır. Seninle mücadele etmemesi lazımdır. Ancak Araplar gibi de yapmamak lazım. Hangi Araplar? Hangi Araplar? Ravza'yı parselleyen Araplar. Şimdi adam ne yapıyor biliyor musun? 4:30'da açılıyor mağara. Ya da 3:30'da, neyse işte. Eskiden bizim zamanımızda gece kapanıyordu. Şimdi kapanmıyor da. Ha, adam geliyor. Teheccüdünü kılıyor. Sabah ezanını kılıyor. İşrağı bekliyor. İşrağı da kılıyor. Ondan sonra oraya takkeyi bırakıp eve yiyor, içiyor, yatıyor öğlen namazında. Bir saat önce geliyor. İşte böyle olmaz. Bu hadis ona girmez. Bu hadis dönmek üzere ihtiyaç için gidilen durumları ne yapar? Kapsar. Yoksa aradan 4 saat geçmiş, 5 saat geçmiş. Geliyorsun oraya. Olmaz olmuş. Ha, abdese gidersin işte. O anda hemen dışarı gidersin, bir telefon görüşmesi yaparsın. Temel hacetin. Öyle 5 saat, 6 saat. Ortada yoksun, gittin evde, hatta cima yaptın, geldin, guslettin, yıkandın, döndün. Ondan sonra burası benim. Sen buraya nasıl oturursun? Babanın malı değil elbette, oturacak adam. Ravza, o da istifade edecek. Böyle Moritanyalılar çoktu mesela orada. Gidenleriniz bilir. Ha, Moritanyalılar özellikle adamı döverler yani. Oturtmazlar. Hemen polis zaten müdahale eder. Böyle de olmayacak yani. Yani suistimal yok. Hani söylüyoruz ya, İşveren adamın namaz kılmasına müsaade etti. Öğlen namazının azam yıkılınacağı vakit nedir? 10 dakikadır. Bir saat yoksun orada da. İşte dayak edersin o zaman. Bu suistimaldir. Aynı şey burada da var. Namazı da kıl, dön. Sen fırsat bu fırsat deyip eğer kaytarırsan olmaz tabii, değil mi? Burada da aynı olay var. Evet, devam. Zira Hazreti Peygamber böyle bir durumda yerine oturmaya sahibinin daha layık olduğunu açıklamıştır. Hadis öğrencisinin meclisi terk etmek istediği zaman kalanlara selam vererek ayrılması müstehaptır. Yani girerken de selam veriyoruz, çıkarken de selam veriyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim okunan meclise girerken selam verilir mi? Yani şimdi biz burada diyelim, Kur'an-ı Kerim okuyoruz, selam verilir mi? El cevap verilir. Kur'an-ı Kerim okuyan neye? Topluma da selam verilir. Bunda bir problem yok. Namaz kılana selam verilir mi? El cevap verilir. Ama namaz kılanın o selamı almak zorunda olmadığını bilmek zorundasın. Yani selamın ne kalır? Muallak kalır. Cevap cinlerden belki bir taifeden biri ne yapmıştır? Cevap vermiştir, almıştır. Ama Kur'an-ı Kerim okunan cemaate de ne verilir? Selam verilir. Namaz kılana da selam verilir. Ama namaz kılanın selamını almaması gerekir. Alırsa tehlikeye girer namaz. Bittikten sonra alır ama, değil mi? Evet. Bittikten sonra alır. Kur'an okuyana selam verir zaman Kur'an esnasında selam alması caiz mi yoksa? Caiz. Caiz. Bir beis yok. Caiz. Alabilir. Kesebilir. Alabilir. Ancak hoca almaz. Hoca almaz. Cemaatten biri alır. Yani şimdi ben tek şahıs bazında söylemedim özellikle. Cemaat bazında söyledim. Şahıs da Kur'an-ı Kerim okurken girdiğinde selam verebilirsin. Gözünü kaldırır ve aleyküm selam der. Yine kaldığı yerden devam edebilir. Çünkü namaz gibi değildir. Mütabaat şartı yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Yani namazı kesemezsin. Fasıl veremezsin namaza. Anlatabildim mi? Fasıl verirsen namaza baştan alman gerekir. Kur'an-ı Kerim öyle değil. Ayetin sonuna yaklaşmışındır. Gelirsin sonuna. Durursun ve aleyküm selam dersin. Yine devam edersin. En sona da bırakabilirsin ama yani burada en sona bırakmanı gerektirecek bir durum mevzu bahis değil. Evet. Aynen ne de olduğu gibi tilavet secdesinde olduğu gibi illa sayfayı tamamlama gerekmiyor. Yani ayetten hemen sonra ne yapabilirsin? Secde yapabilirsin. Aynen onda olduğu gibi. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz biriniz bir meclise gittiğinde oradakilere selam versin. Onlar ayrılmadan kalkacak olursa yine selam versin. Zira önceki selam sonrakinden daha üstün değildir buyurmuştur. Evet, yani sonraki selam da üstündür. Sonraki selam da üstündür. Evet, hocaya saygı. Hocaya saygı. Hadis öğrencisi muhaddise bir şey söyleyeceği zaman ey alim, ey hafız gibi sözlerle onu ilme nispet etmek suretiyle tazim etmelidir. Evet. Yani hocaya alim ya da hafız demek gerekir. Yoksa ey ravi denmez ya da raviye denmez. Neden? Devam et. Muhammed bin el-Münkedir şöyle demiştir ki biz sadece şiir nakledenlere raviye diye hitap ederdik. Hadis rivayet edenlere alimler. Evet, şiir nakledenlere raviye derdik. Yani o da bir nedir? Rivayettir. Yani raviye burada müennes değildir. Burada ne değildir? Müennes değildir. O işi çokça yapmayı ifade eder. Yani şiir naklediyor. Ona raviye diyoruz biz. Yani hadis rivayet edene ne diyorduk? Alim diyorduk. Demek ki hadis rivayet eden fıkı bilmez yok. Hepsine alim denir. Ama bir kısmından daha nedir? Üstündür. Her bilenin üstünde bir bilen vardır. İmam Buhari'nin yanında Nasruddin Albani'nin hükmü yoktur. Nasruddin Albani'nin yanında Ahmet'in hükmü yoktur. Ahmet'in yanında Mehmet'in hükmü yoktur. Bunun da olduğu gibi. Evet. Devam. Öğrenci muhaddise ya seyyidi, efendim, hocam bize diye hitap edecek olursa bu caizdir. Yani alim ya da hafız demek daha iyi ama ne derse işte seyyidi yani efendim hocam anlamına gelir. Bunu derse bu da caizdir. Evet. Muhire demiştir ki biz devlet başkanına saygı gösterdiğimiz gibi İbrahim en-Nehai'ye saygı gösteririz. Devlet başkanına saygı gösterdiğimiz gibi İbrahim en-Nehai'ye saygı gösterirdik. Bugünün talebeleri de hocanın kendisine saygı göstermesini bekliyor. Bugünün talebeleri de hocanın kendisine saygı göstermesini bekliyor. Evet. Harmele el-Eslemi de devlet başkanından izin istercesine izin almadan Said bin el-Müseyyib'e kimse soru sormaya cesaret edemezler. Ya, soru sormak da çok zordur. Öyle alimlere soru sormak çok zordur. Alimler adamı döver. Çok hadis meclisleri vardır. Siyer-i Alem Nübelâ'yı okuyun. Soru sormuştur. Hoca rezil etmiştir onu toplumun içinde. Rezil etmiştir. ya bu hoca hikmetsiz, bu hoca merhametli değil, kimse diyemez. Çünkü niye? Hangi soruya cevap verilip vermeyeceğinin takdiri sadece hocadadır. Ne zamanda kimin soru soracağının takdiri de hocadadır. Çok önemli. Yani düşünebiliyor musunuz? Devlet başkanından korktuğu gibi Said bin Müseyyeb'e soru sormaktan korkan muhaddisler. Ya ben talebeyim, soru sormak benim en doğal hakkım. Hocanın hakkı hukuku nerede? Hocanın hakkı hukuku nerede? Hoca müsaade ederse sorarsın. Müsaade etmezse sormazsın. Yok illa soracağım derse işte hocanın orada yapacağı mevcuttur. Daha sonra gelecek. Yani hadis ehli çok huysuz insanlardır. Evet. Ne demek huysuz? Kötü anlamda huysuz değil. Kafaları çok... Tabii. Kafaları çok meşguldür. Talebe hocanın suyuna gitmek zorundadır. Yoksa hoca atar meclisten. Ve böyle vakalar çoktur. Çünkü onlardaki küçük bir edepsizlik kebiri olarak algılanmıştır. Küçük bir edepsizlik. Örnekleri var. Bazılarını verecek ileriki sayfalarda. Çok küçük de olsa. Ama yani burada dikkat edeceğimiz şey, hocanın karşısında talebenin çok fazla hürriyeti yok. İdare tamamen kimde? Hocada. Hocanın izin verdiği kadar anlar, hocanın izin verdiği kadar sorar, hocanın izin verdiği kadar konuşur, hocanın izin verdiği kadar oturursun. Bu yetki tamamen hocada. Evet, devam. Ebu Asım anlatıyor. Biz İbn-i Avn'ın yanındaydık. O hadis rivayet ediyordu. Kardeşi Muhammed'in öldürülmesinden sonra imamlığı üstlenen İbrahim bin Abdillah maiyetle birlikte çıka geldi. Maiyetiyle birlikte çıka geldi. Yani yanındakilerle birlikte, evet. İbn-i Avn'a olan saygımız sebebiyle ayağa kalkmak şöyle dursun, dönüp emirin yüzüne bile bakamadık. Gördünüz mü? Yüzüne dahi bakamadık. Yüzüne. Yüzüne dahi bakamadık. Evet. İshak eş-Şehidi de şöyle bir müşahedesini nakleder. Yahya el-Kattan ikindi namazını kılar, mescidin minaresi dibine yaslanır. Önünde de Ali bin el-Medini... Bakın şimdi Yahya bin Kattan, Yahya el-Kattan. Çok büyük bir muhaddis. İkindi namazını kılıyor, mescidin minaresinin dibine yaslanıyor. Evet. Önünde de Ali bin el-Medini... O da ayrı bir muhaddis. Eş-Şazekuni. O da ayrı bir muhaddis. Amr bin Ali. O da ayrı bir muhaddis. Ahmet bin Hanbel. O da ayrı bir muhaddis. Yahya bin Mayin. O da ayrı bir muhaddis. Ve diğerleri ayakta oldukları halde akşam namazına kadar hadis sorarlardı. O onlardan hiçbir... Dikkat edin arkadaşlar, bir dakika. Yahya bin el-Kattan minarenin dibinde yaslanmış. Bu ismini saydı kaç? 4 tane mi? 4 tane alim ve diğerleri ayakta. 5 tane. Ayakta, ayakta. Ayakta. Ona soru soruyorlar. Çünkü niye? Hocaya oturalım mı bile diyemiyorlar. Buna cesaretleri yok. Ayaktalar. Bunlar öyle sokaktaki adamlar değil ha. Bugün Buhari sizin elinizdeyse bu adamların rivayetiyle elinizde. Sonra ne yapardı? Ve diğer ayakta oldukları halde akşam namazına kadar hadis sorarlardı. O onlardan hiçbir otur demezdi. Ya bak, bedevi adam diyemezsin. Demez. Bekleyeceksin. Talebeysen bekleyeceksin. Benim kapıma geldiysen bekleyeceksin arkadaşım. Bu rivayeti istiyorsan benim şartlarımda bu rivayeti alacaksın. Sen bana şart koşamazsın. Beğenmiyorsan git başkasından. Peki, onlar otur demezdi, onlar ne yapamazdı? Evet. Onlar da Yahya el-Kattan'a duydukları saygıdan dolayı oturmazlardı. Ben bu manzarayı sık sık görürdüm. Şimdi talebe küt diye çömeliyor hemen. Hoca oturuyor mu? Talebe geldi. Hoca otur demeden oturmayacak talebe. Yani bunlar önemli kurallar. Bu kuralların vücudiyetiyle ilim hasıl oldu. Bu kurallar gitti. İlim işte bakın şu satırlarda kaldı. Bu alimler böyle yetiştiler. Bunlar fuzuli yetişmedi. Sıkı tutuldu. Sıkı tutulunca bu hale geldi. Evet, burada kalalım. ayağa kalkmayı inşallah diğer bahse ayıralım. Diğer konuya ders ayıralım. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah estağfiruke ve etûbü ileyke.